Koncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Słuchowisko Marzycielka z Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry. Dodatkowe pół tysiąca żołnierzy będzie chronić polsko-białoruskiej granicy. Weterani oddali hołd poległym kolegom na Monte Cassino. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w Zamościu dla słuchowiska Marzycielka Anny Skuratowicz. Spektakl zwyciężył w konkursie słuchowisk dla dzieci i młodzieży. To słuchowisko radiowe zrealizowane przez Polskie Radio we współpracy z Polską Fundacją Narodową. Jego autorka, odbierając nagrodę, nie kryła wzruszenia. Bardzo dziękuję jury za tę nagrodę. Jestem wzruszona, czuję się zaszczycona i wyróżniona. Bardzo dziękuję Agnieszce, że była ze mną, realizując ten spektakl. Bardzo dziękuję obsadzie z Kasią Herman na czele. Dziękuję panu dyrektorowi Januszowi Kukule, który mi zaufał i zawsze powtarza, że we mnie wierzy, więc mu wierzę. I chciałabym tę nagrodę zadedykować pięciorgu najważniejszym dzieciom w moim życiu, czyli Helence, Felkowi, Tadziowi, Teresce i Mariance. Dodatkowo przyznano nagrody honorowe za rolę kobiecą w słuchowisku Prymas dla Anny Seniuk i za rolę męską w słuchowiskach Ostatni List oraz Nieznany Żołnierz dla Stanisława Brudnego. Granica jeszcze pilniej strzeżona. W najbliższych dniach rząd wyśle na granicę z Białorusią dodatkowe pół tysiąca żołnierzy. To, jak powiedział premier, odpowiedź na zmasowany szturm na polską granicę, przed którym nasz kraj się nie ugnie. Po to wprowadziliśmy stan wyjątkowy na naszej granicy, aby tą szczelność zwiększyć, ale z drugiej strony jesteśmy wyczuleni na ludzką krzywdę i tam, gdzie tylko możemy, leczymy w naszych szpitalach, pomagamy poprzez zapewnienie odpowiednich środków bytowych. Większą liczbę funkcjonariuszy będzie wspierał najnowocześniejszy sprzęt, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby w jeszcze większym stopniu uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Pojutrze Straż Graniczna, Oddział Podlaski, ten gdzie jest najwięcej prób naruszenia naszej granicy, otrzyma 8 super nowoczesnych pojazdów wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny. Od początku września Straż Graniczna udaremniła 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W sprawie kopalni w Turowie najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne Polski i zachowanie miejsc pracy, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marcin Porzucek. To komentarz do decyzji Trybunału Sprawiedliwości, który nałożył na Polskę karę 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w Turowie. Zdaniem posła negocjacje z Polską przeciągają się z powodów politycznych, bo za 3 tygodnie w Czechach są wybory. Liczę na to, że być może uda się dojść do tego porozumienia wcześniej, bo nasi przyjaciele z Pragi dojdą do wniosku, że jednak sukces negocjacyjny też może być sukcesem wyborczym. Tak jak powiedziałem, to jest oczywiście bardzo trudna sprawa, natomiast dla nas absolutnym priorytetem jest to, aby bezpieczeństwo energetyczne Polski z jednej strony, a z drugiej strony miejsca pracy, tysiące miejsc pracy w tamtej części kraju. Zdaniem rządu w Pradze Polska przedłużyła koncesję na wydobycie węgla bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w efekcie czego w regionie znacząco spada poziom wód gruntowych. Szef unijnej dyplomacji krytykuje przebieg wyborów do rosyjskiej Dumy. Jego zdaniem to kolejny dowód kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w całej Rosji. Po przeliczeniu 70% głosów wybory wygrała putinowska Jedna Rosja. Z Brukseli Beata Płomecka. Przed wyborami nasiliły się represje wobec polityków opozycji, organizacji pozarządowych i niezależnych mediów, napisał szef unijnej dyplomacji. Dodał, że to ograniczyło Rosjanom wybór i możliwość uzyskania rzetelnych informacji. Unia Europejska ponawia głębokie zaniepokojenie powtarzającym się wzorcem ograniczania przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w Rosji, brzmi oświadczenie Josepa Borrella. Szef unijnej dyplomacji podkreślił też, że wspólnota nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i dlatego nie uznaje tak zwanych wyborów na okupowanym półwyspie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Weterani generała Andersa na Monte Cassino oddali hołd swojemu dowódcy i poległym kolegom z okazji 80-lecia powstania Polskiej Armii na Wschodzie. Przedstawiciel biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz Marcin Janocha, podkreślał, że ofiara polskich żołnierzy nie była daremna. Żołnierzom spoczywającym na tym włoskim wzgórzu chcemy powiedzieć, że ofiara życia oraz wierność najwyższym wartością wyrażonym w słowach Bóg, honor, ojczyzna przyniosły pląs stokrotny. Spełniły się wasze marzenia o wolnej Polsce. Żyjemy w wolnym i niepodległym państwie. Będziemy o was pamiętać. Wzgórze Monte Cassino zostało zdobyte po kilkudniowych walkach w maju 1944 roku. Zdobycie Monte Cassino miało ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ otwierało aliantom drogę na Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Przyszłość trenera Witala Heinena staje się coraz jasna. Jego menadżerka Ola Piskorska potwierdziła, że będący dotychczas trener polskich siatkarzy Belk bardzo chciałby spróbować sił w pracy z kobiecą reprezentacją Polski. Choć trzeba zaznaczyć, że Heinen nie ma zbytnio doświadczenia w pracy z żeńskimi zespołami. W przeszłości prowadził tylko dwie belgijskie pary siatkarek plażowych. Kolejka do prowadzenia kadry siatkarek jest dość długa. Na liście są takie nazwiska jak choćby Włosi Andrea Anastasi i Andrea Gardini, którzy w przeszłości wspólnie pracowali już z męską kadrą, ich rodak Lorenzo Bernardi oraz Serb Nikola Gribic. Wymieniani są też Turek Ferhat Akbas i Stefan Antiga. Ten ostatni to z kolei były trener męskiej reprezentacji Polski. Poważna kontuzja Dawida Kownackiego. 24-letni napastnik Fortuny Düsseldorf ma zerwane więzadło poboczne w prawym kolanie. Kontuzja, której nabawił się na treningu przed sobotnim spotkaniem siódmej kolejki niemieckiej drugiej Bundesligi, wykluczy go z gry na wiele miesięcy. Jak wykazały późniejsze badania, uraz jest poważny i będzie potrzebna operacja. Powody do zadowolenia może mieć Iga Świątek. Polska tenisistka awansowała o dwa miejsca w najnowszym rankingu WTA i zajmuje najwyższą w karierze szóstą pozycję. Liderką pozostaje Australijka Ashley Barty, druga jest Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia Czeszka Karolina Pliszkowa. Hubert Hurkacz za to nadal zajmuje 13 miejsce w rankingu ATP. Liderem pozostaje Nowak Dżokowicz, Serb wyprzedza Rosjanina Daniła Miedwiediewa i Greka Stefanosa Tsitsipasa. Ponownie o sporcie za dwie godziny. Przed nami zimna noc, na Suwalszczyźnie tylko 3 stopnie, a jutro sporo słońca w centrum i na południu kraju, od 7 stopni w Białymstoku do 14 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch teraz taniej o 400 zł. Parowa pralkosuszarka Whirlpool teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Raz, dwa, trzy, cztery. 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Zanurz się w nowych dźwiękach. Partnerem festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na samym wstępie zmuszony jestem do popełnienia poważnej samokrytyki. Troszkę opóźnionej, ale jak Państwo już zapewne wiecie, ja te swoje audycje nagrywam czasem z dużym wyprzedzeniem i dopiero niedawno się zorientowałem, że palnąłem byka jakieś 2 tygodnie temu, a chodziło jeszcze w dodatku o jedną z moich ulubionych postaci, czyli o Jacoba Colliera. Tego chłopaka, który w przecudowny sposób tworzy jakieś niewiarygodne nagrania w zaciszu swojego malutkiego studia przy pomocy komputerów, przy pomocy niezliczonych instrumentów, które ma opanowane. Ale na czym polega dowcip? Od dość dawna ta postać mi się ciągle myliła, ale tylko słownie, nie muzycznie, z innym Collierem, który był również znaną postacią w angielskim jazzie, a był to niejaki Graham Collier. No i z rozpędu tym razem przedstawiłem Państwu Jacoba Colliera jako Grahama Colliera, za co bardzo serdecznie przepraszam, a żeby to jakoś zrekompensować, posłuchajmy Jacoba Colliera raz jeszcze, a będzie to temat George'a Harrisona Here Comes the Sun. Years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, oh, it's alright. Turning to the faces, little darling, it seems like years since it's been you. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Sun, here we go. I to był ten niesamowity Jacob Collier. Mam nadzieję, że tego imienia już nigdy więcej w życiu nie pokręcę. Chociaż Graham Collier też wart jest pamięci. No, ale przechodźmy w tej chwili do dalszych spraw. Drodzy Państwo, udało mi się wreszcie ruszyć w jakąś koncertową na trasę. To może za daleko powiedziane. Ale takie pierwsze próbki po latach, jak nie pandemii, to jakichś innych problemów ze zdrowiem. Na samym wstępie od razu trafiłem do Krasnego Stawu na tak zwane chmieloki, czyli święto piwa, a więc było naprawdę na co popatrzeć, a potem trafiłem do poznańskiego Blue Note'u. To zupełnie nieprawdopodobny klub, gdzie atmosfera jest taka, że i Village Vanguard by jej nie pozazdrościło. A przy okazji przywiozłem stamtąd płytkę, która jest zbiorem wydanym na 20-lecie Blue Note'u. To wcale nie takie ostatnie czasy, to już parę lat minęło, w ogóle aż strach pomyśleć. Tych 20 lat wcześniej to ja właśnie miałem przyjemność i zaszczyt otwierać poznański Blue Note i nie wiem, kiedy te wszystkie lata przeleciały. Ale przywiozłem tą płytkę, a na niej mnóstwo rozmaitych ciekawych pozycji, więc chciałbym dla Państwa wybrać jedną z nich, a będzie to pianistka Helen Song, której towarzyszą Christy Dashild, wokalistka, i na saksofonie gra niejaki John Ellis. Jest oczywiście i pełna sekcja rytmiczna i co by kto nie chciał, ale całość jest bardzo, bardzo oryginalna i świetnie pomyślana jako kompozycja. Zresztą sami posłuchajcie. Say what you mean what you say. Thank you. what you mean, mean what you say. To była Helen Sung ze swoim zespołem, a to nagranie znalazło się na takiej wspominkowej płycie wydanej przez klub poznański Blue Note z okazji swego 20-lecia. Bardzo wiele ciekawych propozycji muzycznych na tej płycie się znajduje, więc jeśli możecie, postarajcie się o nią. A poza tym, no, dobrze wiedzieć, ile to świetnej muzyki w tych ścianach blunotowych zdążyło już zagrzmieć. A my jedźmy dalej, drodzy Państwo, i skoro zaczęliśmy tak jakoś wokalnie nieco, proponuję Państwu kolejną płytę z europejskim rodowodem i ze wspaniałą wokalistyką, ale jest to płyta wydana w Szwecji i muszę się od razu Państwu przyznać, że nie potrafię powtórzyć żadnego z tych tytułów, nie potrafię powiedzieć, jak się płyta nazywa, nie mogę nawet nigdzie wyszukać nazwisk wykonawców, choć pięknie gra tutaj saksofonista, tenorzysta. A chciałbym dla Państwa wybrać aż dwa utworki, ponieważ są krótkie. Tylko czyje to są utworki? Chodzi, drodzy Państwo, o gwiazdę wokalistyki europejskiej ze Szwecji nazwiskiem Monika Zetterlund, która, o ile się nie mylę, była pierwszą europejską wokalistką jazzową o światowym zasięgu. Nu vill jag berätta, sätt dig, lyssna, är du snäll. Jag gick på bio, såg en film sent igår kväll. Bredvid mig i stolen satt en man jag aldrig sett. Ja, det var en ruskig film. Jag bor här intill på nummer 51. Vad säger du, ska vi gå hem till mig? Ja, förlåt, jag glömde att presentera. Jag är revisor Isidor. Sammanen från igår. Thank you. över trappan och han öppnar in till sig. Här ser du mina blad, kan de intressera dig? Han förde mig till sovrummet, där hade han grafik. De hängde allihop på väggen där på varsin spik. När jag ser på dessa blad behövs ej erotik. Så nu är det bäst du går, sa mannen från igår. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vilken torsk. Mina grannar väg i väg. Om man har slut får man låna ett ägg. Han är glad i flaskan och hon är mytoman. Men vi är goda grannar här mitt i stan. Rosita Jönsson, en annan granne väg i väg. Hon älskar undulaten mer än sitt etterlägg. Men Jonsson går i parken och öppnar sin rock, sitter hon och snackar skit om Olssons åderbrock. Snett emot i fönstret med sitt haget gevär sitter Sven och skjuter skater som äter frukt och bär. Och Nilsson skäl kalsonger för alla och en mal. Så den som hänger tvätt på sträck får gå med rumpan bar. En dag kom ambulansen och stannade utanför. Det luktade i trappan, vad var det för odör? Johansson hade kolat med snaran om sin hals. En människa ingen kände, han störde ingen alls. Ja, den som ingen störde, han tog sitt liv en dag. Ja, den som ingen hörde, han lämnar vårt byalag. Så är det när man bor i hyreslägenhet. Var och en i trappan har sin hemlighet. To była jedna z europejskich legend jazzowych, szwedzka wokalistka nazwiskiem Monika Zetterlund. I w dalszym ciągu pozostajemy jeszcze przy wokalistyce, również europejskiej i tym razem naprawdę bardzo niesamowitej. Nikt tak nie śpiewa jak ten pan, którego za chwilę usłyszymy. Miejscami wydaje się, że on po prostu sobie kpi z publiczności, ale nie, to wszystko ma ręce i nogi i pasuje do całego tematu jak ulał. Tym wokalistą jest niejaki Michael Schiffel, a towarzyszy mu Tentet, czyli całkiem spora grupka prowadzona przez Nikolaja Tarihena, który jest kompozytorem, liderem, pianistą, no i w ogóle motorem napędzającym całą tę, trudno to nazwać, no to nie jest orkiestra, ale to również nie jest już i kombo. Zresztą sami posłuchajmy. Tym razem będzie to utwór napisany do poematu Doroty Parker o tytule On Being a Woman. Why is it when I'm in Rome? I'd give an eye to be at home. But when on native earth I be, my soul is sick for Italy. Why is it when I'm in Rome? I'd give an eye to be at home. But when on native earth I be, my soul is sick for Italy. And why with you, my love, my lord, am I spectacularly bored? Yet do you up and leave me, then I scream to have you back again. В зим я вообще время шкаф дачки блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь блядь. Shut up, what? Ha! Bagarana! rara mirja ma szelga ma dire dar dir dem dar ya ra de dar ha share hir ya ne ge bo ya no he ha silili be ber yo de dir mi ha ni shnya no it ne ni ma ha he mi ha ha ma pesh ne de bla pesh ki mo tur ya te pesh ker pa ka pa pr ki pa ka ta ne ha silili ki mo ki pr ki ki ki ber ya Why is it when I'm alone? I'd give an eye to be at home. But when on native earth I'd be No i chyba przyznacie, że w tym śpiewaniu jest coś niesamowitego. Michael Schiffel, wokalista i zespół Nikolaj Tarsiena. Całość zrealizowana, no, już ładnych kilkanaście lat temu. Niestety nie wiem, co się dalej dzieje z tym tentetem Tarsiena, bo to była wielce obiecująca formacja. No ale pora wracać na ziemię, pora wracać do spraw aktualnych. W ogóle zapomniałem Państwa uprzedzić jeszcze o Podlasie Jazz Festiwalu, który no niestety już mamy za sobą, ale nie wiem, co się tam działo, ponieważ tym razem mnie tam nie było i słusznie, bo to przecież nieładnie tak co rok jeździć na tą samą imprezę i innym blokować miejsce. Na pewno było miło, bo jak dawno pamiętam, tam atmosfera była znakomita. A teraz szykuje nam się jeszcze jedna super impreza. Drodzy Państwo, za 10 dni Henryk Miśkiewicz obchodzi swój jubileusz. Stuknęło mu już nie wiem ile lat. Znów ten czas przeleciał, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo którędy. Między innymi szykuje się taki piękny koncert w Warszawie zrealizowany w Och Teatrze. Co tam zobaczymy? Nie wiem, ale posłuchajmy sobie Miśkiewicza, no może nie z ostatnich lat, ale w każdym razie w tej formie, jaką reprezentuje teraz. I będzie to album zatytułowany Full Drive numer 3, gdzie grają Henryk Miśkiewicz saksofony, Patches Stewart na trąbce, Marek Napiórkowski gitara, Robert Kubiszyn kontrabas i oczywiście Michał Miśkiewicz perkusja. Thank you. To był brunatny twist, niezawodny Henryk Myśkiewicz, który niebawem będzie obchodził swój jubileusz. Tutaj grał w towarzystwie doskonałym Patches Stewart na trąbce, Marek Napiórkowski gitara, Robert Kubiszyn bas, Michał Myśkiewicz perkusja. Ale skoro o jubileuszu mowa, sięgnijmy na sam koniec i do historii Myśkiewicza. Jest rok 1978, może 9, i triumfy na naszej scenie święci zespół zwany Sunship. A któż w tym zespole zasiadał? Popatrzmy, Henryk Miśkiewicz alt, Zbyszek Jaremko tenor i sopran, Adzik Sendecki fortepian, dalej Witold Szczurek kontrabas i Marek Stach perkusja. Oni właśnie zagrają nam dzisiaj na koniec temat Zbyszka Jaremki zatytułowany Jarmark, a ja już żegnam cię z państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski.